Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Андрэй Федарэнка нарадзіўся ў 1964 годзе ў вёсцы Бярозаўка Мазырскага раёну. Скончыў Мазырскі політэхнікум, служыў у войску, скончыў бібліятэчна-бібліяграфічны факультэт Менскага інстытута культуры. Працаваў у рэдакцыі часопіса «Полымя». Цяпер рэдактар аддзела прозы часопіса «Маладосць». Аўтар шматлікіх кніг, у тым ліку і для дзяцей. Сёлета ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» выйшаў новы зборнік дарослай прозы Федарэнкі «Мяжа». Рэцэнзіі. Усё ж літаратурны талент даецца ад нараджэння. Аб гэтым сведчыць хаця б тое, што большасць беларускіх вядомых пісьменнікаў былі заўважаныя і ацэненыя яшчэ пры першых сваіх літаратурных спробах. Так было і з Уладзімірам Караткевічам, і з Рыгорам Барадуліным, і з Алесем Разанавым, і з Уладзімірам Арловым, і з Анатоліем Сысам, і многімі іншымі. Хіба што прыход у літаратуру Франца Сіўко адбыўся ціхім і незаўважным. Але гэта бадай з прыватных і суб'ектыўных прычынаў. Пісьменнік жыў на Верхняй Дзвіншчыне, у самы што ні на ёсць глыбінцы, па-за літаратурным асяроддзем, а толькі яно і можа распазнаць і па-сапраўднаму ацаніць талент. Вось і да Андрэя Федарэнкі слава прыйшла амаль з першых радкоў. Ягоныя дэбютныя вучнёўскія апавяданні, якія юнак напісаў, будучы студэнтам бібліятэчнага факультэта Мінскага інстытута культуры, былі ўспрынятыя літаратурнай моладдзю з ліцуполкі тутэйшыя, актыўным сябрам якой быў і сам літаратурны пачатковец, можна сказаць, на ура. Імкліва з'явілася і першая яго кніжка «Гісторыя хваробы» у бібліятэчцы часопіса «Маладосць». Андрэй тады яшчэ быў студэнтам. Далей справы пайшлі не так гладка, але той аванс увагі і пахвалы аказаўся нямарны. З Андрэя Федарэнкі сапраўды вырас класік беларускай літаратуры. Хоць напісаў ён не так і шмат, таму кожная яго новая кніга сустракаецца з асаблівым чаканнем. Зборнік Федарэнкі «Мяжа», які сёлета выйшоў у выдавецтве літаратуры і мастацтва, сабраў пад адну вокладку часткі аднайменнага раману, якія пазалетась друкаваліся ў часопісе «Полымя». Твор гэты быў прыхільна сустрэты літаратурнай крытыкай, і пра яго ўжо шмат пісалі. Раман падобны да дзённікавых запісаў, у якіх аўтар разважае пра хуткаплыннасць жыцця, згадвае розныя гісторыі і прыгоды з дзяцінства і юнацтва. Увогуле Федарэнка піша ў самым, што ні на ёсць класічным стылі. Пры гэтым ніколі не саслізгвае на плыткасць і лёгкапісанне. Пачуцці і думка заўсёды выступаюць у якасці першага паклікання да стварэння тэксту, а не фабула і не сюжэт. Таму Федарэнка на гэтулькі біяграфічны і ад жыцця. А найбольш шчырыя і эмацыйныя старонкі новай кнігі – згадкі пра гісторыі і прыгоды дзяцінства. Прычым твор скампанаваны з размаітых тэкстаў, напісаных у розныя гады. Атрымалася такое папуры – і з пражытага, і з напісанага. У эпілогу рамана «Мяжа» Федарэнка напісаў, што гэтым творам спрабуе падрахаваць пражытыя 45 гадоў. Некалі яму здавалася, што 45 гадоў – гэта доўгае-доўгае жыццё. Сёння так пісьменнік не лічыць, затое па-іншаму глядзіць на само жыццё, са скрухай прызнаючы, што выжываць у нашым свеце і ў нашых умовах насуперак усяму – гэта, можа быць, і ёсць найвышэйшы на зямлі талент.